हे अश्विनी कुमारों, आप स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। स्वर्ग प्राप्त करने के इच्छुक लोग आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपका आह्वान करते हैं। आप स्तुति करने वालों के पास पहुंचते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप युवा हैं, आप नेता हैं, आप श्रेष्ठ आहार देने वाले हैं, आप स्तुति करने वालों को प्रेरित करते हैं। आप कृपया अपना रथ रोकिए, आप अपना मन लगाकर मधुर सोम रस का पान कीजिए। पांचवा खंड। सोम रस चमकीला है, ज्ञान बढ़ाने वाला है, मनोकामना पूरी करने वाला है। ऋषियों ने इसके सहस्र स्वरूप का स्मरण करके तैयार किया है। सोम सात धाराओं से उसी प्रकार दौड़ते हैं जिस तरह सूर्य स्वर्ग लोक से सात किरणों से धरती पर आने के लिए दौड़ते हैं। सोम सभी भुवनों के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। सोम समस्त संसार पर राज करते हैं। सोम हमारे सूर्य हैं। सोम रस दिव्य है, देवता संस्कार पूर्वक इसे परिष्कृत करते हैं। सोम रस हरा है, पवित्र छलनी में परिष्कृत किया जाता है। सोम कवि और विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सोम सभी देवताओं से ऊपर हैं। सोम को संस्कार पूर्वक अनेक विधियों से परिष्कृत किया जाता है। सोम रस को छलनी से परिष्कृत किया जाता है। सोम रस को बर्तन में निचोड़ा जाता है। सोम आवाज करते हुए पात्र में जाते हैं तो लगता है मानो सोम देवताओं का आह्वान कर रहे हों। हे सोम, आप अकल्याणकारियों को भयभीत कीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें धन धान्य से परिपूर्ण करने की कृपा कीजिए। सोम रस को निचोड़ा जाता है, तत्पश्चात उसको परिष्कृत किया जाता है, फिर उसमें जल मिलाया जाता है, आपको गाय के दूध में मिलाया जाता है, देवता भी सोम को बुलाते हैं। हे यजमानों, आप देवताओं के गुण गाने की अपेक्षा सोम के गुण गाइए। छठा खंड। सागर की लहरें सागर में जैसे मिल जाती हैं, वैसे सोम रस जल में मिल जाता है। वन में मिले भैंसों की तरह सोम रस जल में एक मेघ हो जाता है। सोम रस चमकीला है, अपनी रित की धारा से भूरा सोम गाय के दूध में झरता है। सोम रस शक्तिमान है। सोम इंद्र को प्राप्त हो, सोम वायु को प्राप्त हो, सोम मरुद गणों को प्राप्त हो, सोम विष्णु को प्राप्त हो। हे सोम, आपको पानी से भरी पूरी नदियों की तरह पानी में मिलाया जाता है। आप मदिर आनंददाई हैं, आप जागृत हैं, मधुरता चुआते हुए सोम रस पात्र में इकट्ठा होता है। सोम रस को बच्चे की तरह साफ सुथरा बना लिया है। प्रिय सोम रस को तेज गति से जल में मिलाया जाता है। सोम रस वैसे ही वेग से पानी में मिलता है जैसे युद्ध में तेज गति से कोई रथ जाता है। सोम रस आनंद बरसाने वाला है, यश दाता है, यज्ञ में निरंतर पहुंचकर इच्छा पूर्ति करता है। सोम रस हंस की गति से जाता है। सोम रस संसार के बुद्धिमानों की बुद्धि तक पहुंच रखता है। सोम रस हरा है, इसे पत्थरों से कूटकर निचोड़ा जाता है। सोम रस को तीन ऋषियों की अंगुलियों से इंद्र के पीने के लिए निचोड़ा जाता है। हे सोम, आप देवताओं से मिलने के इच्छुक हैं। आप पवित्र और अविरल मीठी धारा से झरते हैं। आप आवाज करते हुए प्रवाहित होते हैं। सोम रस पवित्र है, सोम रस हरा है, सोम रस पराक्रमी संतान और यश प्राप्त के लिए इच्छुक यजमानों के लिए प्रवाहित होता है। परिष्कृत किए जाते समय सोम रस आवाज करता है। दुष्ट लोग इस आवाज को न सुने। भृगुओं ने जैसे मख को दूर किया, उसी तरह पापी और कुत्तों को यज्ञ से दूर किया जाए। तीसरा अध्याय। पहला खंड। हे सोम, आप प्रमुख हैं, आगे की पंक्ति में रहने वाले हैं, आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान दीजिए, हमारी सभी स्तुतियों और प्रार्थनाओं को सुनिए, आप पूजनीय हैं, आप संरक्षणशील हैं। हे सोम, आप सभी के कर्मों को ध्यान से देखने वाले हैं, आप अग्रगण्य हैं, आप स्तुतियों के प्रेरक हैं, अंतरिक्ष के जल आपको प्राप्त होते हैं। हे सोम, आपके ही लिए ये लोक स्थिर हैं, आपकी महानता के कारण ये लोक स्थिर हैं। गायें आपको दूध देने के लिए दौड़ दौड़ कर आपके पास आ रही हैं। छाना हुआ आपका रस स्फूर्तिदायक है, आप छनते हुए अपनी धाराओं से पवित्र होइए, हम लोगों को यशस्वी बनाइए, हमारे सभी शत्रुओं का नाश कीजिए। हे सोम, हम आपके मित्र हैं, हमने आपसे तेजस्विता पाई है, हम सभी शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता वाले हो गए हैं। हे सोम, आपके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं, वे शत्रुओं को डरा देने वाले हैं, उनकी सहायता से शत्रुओं द्वारा की गई निंदा की पीड़ा से हमारी रक्षा कीजिए। हे सोम, आप शक्तिमान हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप इच्छा पूरक हैं, आप बल बढ़ाने के लिए संकल्पशील हैं। हे इच्छा पूरक, आप देवता और मनुष्य सबके लिए कल्याणकारी कर्म धारण करने वाले हैं। हे सोम, आप शक्तिशाली हैं, आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, आपकी सेवा भी शक्तिवर्धक है, आपका रस भी बलवर्धक है, आप स्वयं भी बलवर्धक हैं। हे सोम, आप शक्तिमान हैं, आप घोड़ों की तरह आवाज करते हैं, आप हमें गोधन और अश्वधन देते हैं, आप हमारे लिए धन के द्वार खोलते हैं। हे सोम, आप अवश्य ही शक्तिवर्धक हैं, आप पवित्र हैं, आप प्रकाशमान हैं, हम यज्ञ में आपको बुलाते हैं। हे सोम, यजमान आपको शुद्ध बनाते हैं, जल से आपको सींचा जाता है, जल मिलाने के बाद आपको द्रोण कलश में स्थापित किया जाता है। हे सोम, हमारे यज्ञ में पधार कर आप उसकी शोभा बढ़ाइए, आप आनंददायी हैं, आप हमें वीर बनाइए, हमें श्रेष्ठ वीर्य संतान प्रदान कीजिए। हे सोम, छलनी में छनकर पवित्र होने वाले आपसे हम दोस्ती की इच्छा रखते हैं। हे सोम, अपनी लहरों जैसी झरती हुई पवित्र धाराओं से हमें सुख प्रदान कीजिए। हे सोम, आप संसार के ईश्वर हैं, आप पवित्र हैं, आप हमें धनवान, अन्नवान और वीर पुत्रवान बनाने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड, अग्नि सभी धन पास रखने वाले हैं, देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले हैं, यज्ञ को ठीक तरह कराने वाले हैं, देवों को हवि पहुंचाने वाले हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप प्रजापालक हैं, हवि वाहक हैं, सर्वप्रिय हैं, आप बुलाने योग्य हैं, आप अनेक नामा हैं, आप हम सबके नेता हैं, हम मंत्रों से आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप अरणियों से उत्पन्न होने वाले हैं, आप देवताओं के दूत हैं, आप आसन फैलाने वाले यजमान के लिए देवताओं को बुला लाइए, आप मददगार हैं और उपासना करने योग्य हैं। हम शुद्ध बलवान और यज्ञस्थल में प्रकट होने वाले मित्र और वरुण देवता का सोमरस पीने के लिए यज्ञ में आह्वान करते हैं। मित्र और वरुण देवता अपने सभी रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करें, वे हमारे शरणदाता हैं, वे हमें यशस्वी धन प्रदान करने की कृपा करें। साम गाने वाले पुरोहितों ने बृहत साम गाकर इंद्र की स्तुति की, यजमानों ने भी मंत्र गाकर इंद्र की स्तुति की, शेष बचे हुए लोगों ने भी वाणी से इंद्र की स्तुति की। इंद्र वज्रधारी हैं, वे सोने के आभूषण धारी हैं, इंद्र की वाणी सुनते ही हरि नामक घोड़े रथ में जुट जाते हैं, अब वे उन्हीं घोड़ों को एक साथ रथ में जोतने वाले हैं। हे इंद्र, आप किसी से नहीं हार सकते, आप हमें अपना प्रबल संरक्षण प्रदान कीजिए। जिन युद्धों में हजारों हाथी घोड़ों का लाभ होता है, उन युद्धों में भी आप हमारी सहायता कीजिए। हे इंद्र, संसार को रोशनी देने के लिए आपने स्वर्ग लोक में सूर्य की स्थापना की, उसी प्रकार अपनी रश्मियों किरणों से बरसात के लिए बादलों को प्रेरित किया। अपने संरक्षण की कामना से हम अग्नि और इंद्र के पास हवि और स्तुति पहुंचाते हैं, हम बुद्धि और मनोयोग से दोनों देवताओं की उपासना करते हैं। अनेक बुद्धिमान लोग अग्नि और इंद्र की रक्षा के लिए उपासना करते हैं, वे लोग वैसे ही उनकी उपासना करते हैं जैसे अन्न के लिए लड़ते झगड़ते हैं। हम स्तुतियों से अग्नि और इंद्र की उपासना करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, हम धन के इच्छुक हवि के साथ आप दोनों को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं।